stemmen op de radio. Stem de radio op. Radio opstemmen. Ja. Kijk, nou, hallo die flesser. Oh shit. Heb je hulp nodig? Nee. Mag ik jouw QR-foto maken? Ja. Dankjewel, sorry. Ja. Hier zat me al heet aan het staren. Wat? Oh, die QR-code. Ja. Oh, heb jij daar last van? Is dat nog een... Misschien wel, hè. Hoe heet dat? Een pandemie-restje in je hoofd. Oh, ja, daar had ik er nog niet eens over bij betrokken. Nou ja, dat is toch vaak een beetje... QR is toch een beetje besmet geraakt. Ook door de corona-toestanden allemaal. Het is waar. Wat mij betreft is een QR-code gewoon een makkelijke manier om een URL over te brengen. Ja, ook met de sit-in acties van de ATD was een QR-code ook wel heel makkelijk om mensen te verwijzen naar bepaalde websites of iets. Dat was met de acties voor Palestina vanuit de Academie van Dans en Theater. Oh ja. Daar was je ook... Ja, betrokken. Dus daarom die QR. Ja. Langzaam. Nou ja, het is gewoon handig. Wat heb jij gemaakt eigenlijk? Ja, eigenlijk een mix van beide kanten nu. Oh, dat is een mooi ding. Dankjewel. Jeetje, dat heb je net even in elkaar zitten zetten. Ja. Jezus, wat mooi. Dankjewel. Ja, echt zo mooi. Dank je. Ja, had gisteren... Maar vertel eens, wat is het? Wat is het voor jou? Ja, ik denk, ik word toch wel een beetje in twee. Ik kreeg eigenlijk toen er net werd gevraagd met de Ancestry, wat er dan, toen was ik benieuwd wie zou ik oproepen. Ja. Toen dacht ik, moet ik iets oproepen? Of komt het naar mij toe? En toen vielen er af en toe blaadjes naast me en die pakte ik dan. Oké. En dat was dan samen in een dans van, denk ik, mijn... moederskant en vaderskant, twee verschillende culturen die opkomen. Okay. En die dansen zijn, en het was ook heel grappig, want iemand gaf me ook die klei. Ja. En in die vorm, vanuit die vorm kon ik weten, oh, dit is de kant waar we heen gaan. Ja. Dat was het heel vaak. En toen, ja, wat nog? Nee, ik vind het prachtig. Ga door. Toen was ik bezig en toen kwam het heel mooi eigenlijk ook twee delen die dan aan één stukje nog blijven hangen. Dus ik zo, en ik dacht, oh, die gaan sowieso kapot, die twee delen. Want dat is net zoals ik me af en toe voel, zo gestrokken in twee werelden. En die bleven de hele tijd zo heel ongemakkelijk toch aan elkaar verbonden. Ja, dus hoe dun het ook was, het was echt een supersterke... Ja, en toch een sterke verbinding. En toen uiteindelijk brak het wel. Oh. En toen ging ik met beide kanten één voor één aan de slag. Yeah. Waarbij verschillende kleuren terecht kwamen. Yeah. En toen, net op het laatste moment, toen er werd geroepen om toch weer door te gaan, toen pasten ze in één keer heel mooi zo in elkaar. Wauw. Ik vind het echt prachtig. Onze lieve luisteraar, helaas kan u niet zien wat er hierbij hoort bij dit verhaal. Nee. Want het is echt heel mooi. Ja. Wauw. Het is heel delicaat. Dankjewel. Bijzonder. Ja, het is toch wel anders om weer woorden aan te brengen. Ja. Van de ervaring. Nou, dankjewel. Heel, jij bedankt. I bet you're all absolutely dying to know what we're gonna be doing with the nettles. So, the following is the plan. And this is, I will say, this is a very voluntary part. Do not feel obliged. Yes? But nettles, as many monsters, are apotropaic, which is a fancy word for saying that they ward off bad spirits, right? So this detoxifying, cleansing thing that they do with the soil, that they do with the human body, they also do in a level, like in on a spiritual level, it is said. This is a folklore tradition. So quite often, people would hang like a bouquet of nettles, as you're now holding, above a door frame to not allow bad spirits to enter, or above a barn to keep like the bad winter spirits out and away from the crops. So the invitation is to enter Pfaff this weekend with only the very best of spirits and the very best of our intentions. So what I would invite the people with the big nettle sprigs, I would invite you to form a kind of human tunnel. Maybe right here? Towards the fire, like here. Exactly, and just hold them in a way that would form like a little nettle field. Exactly. So you can just join this. Does anyone want to help? And can I add one thing? Absolutely. Hey, this is maybe also, as we talked about, so part of the invitation with the vessel was to invite in something that maybe there was a little bit of roughness, a little bit of uncertainty. And so maybe if you have it with you to kind of go through with your vessel and in a similar way to maybe invite the nettles to loosen it a little bit. Again, it's not necessarily, we're not necessarily healing or getting over anything, but maybe something can loosen, or maybe there can just be that desire, that expression of desire to loosen with this thing. All right, how's the tunnel going? Beautiful. Could everybody get like in line for the tunnel? Amazing, amazing, amazing. Okay, this is the coolest thing. I wish you all were seeing this from my perspective. This is great fun, I swear. All right. Okay, so first I will take a photo because it's so nice. Yeah, can I as well? I don't want, I don't know about consent. I'll try to get, not people safe. Oh, you beautiful people. Amazing. Thank you. Well, I would demonstrate it, but I will not be running today. But I will drive as fast as I can towards the fire. And you can, like, I am not super afraid, so you can even come a little bit closer with the nettles. And I feel like I'm cheating a tiny bit because I'm on a different level. The invitation is, and like, watch the, for like, you know, each one of us to run through, feel super free to pass, just take a step back and don't do it. Again, if you're allergic to histamines, do not. And feel free to just gesture a little bit. So I will do like this, and you can put the nettles a bit closer in. And if you don't want the nettles in your face, you can do this, and they will, you know, everybody will listen. And, right? We practice this? Very nice. Beautiful. Should you go grab an end so that someone can go in back in line? I think we will just, think we will be enough to just like all do it once, and then we gather around the fire. I'm bringing my clay vessel on the side, and I will go as fast as I can, which will not be very fast, but I will try my best. All right. Okay, next person, let's go. Keep it going. Go. I'm just go, but hasn't gone. Yeah. Anyone else? Yes, go. Go, go, go, go. Yeah, help. Next. Was it a middle before? That didn't used to be a nettle, right? Yeah, oh, it did? No, no, I just picked it. Okay. But we need to have a nettle. Next, anyone else? Okay. There was a picking up nettle moment before. Oh, yeah, I missed it. Do you want one? I just arrived and when I find the time right. Oh, yeah, that's really nice. Do you want? Anyone else? Everyone made it through the tunnel? Hey. Happy solstice, everyone! Happy solstice! So, the last invitation are, we can put the nettles sort of in the edge to offer that fertilization for those plants. If you want, there's a really interesting, beautiful thing. You're welcome to put your vessel like this fine human just around and let the... Oh, we see some others. Let the heat... and act on it. See what that transformation comes. We thought about these elemental moments to see what is it like when clay, when earth interacts with fire. Rules, right? So also to bring in the wind. The wind that feeds this fire, that allows it to be here. Just one last announcement is that there's going to be a fire performance here in about 11 minutes. So stick around. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you. Very happy solstice and very happy pop. Yes, if anyone needs lavender, I do. That's really great here. Here we go. Walking, grass. We're to be comforted. Oh, shit. Hallo. Hoi, hoi. Hoe gaat ie? Ja, hartstikke goed. Vond je het leuk? Ja, wel even heel bijzonder. Ja, ja. We zijn hier gewoon bij de geboorte van een nieuw solstice ritueel. Van ons. Ons. Ja, en dat is ook... solstice ritueel. En dat is ook, vind ik, zo goed in verschillende manieren uitgelegd. Dat je echt een mogelijkheid hebt om er zelf een verbinding mee te krijgen. Met de verschillende dingen die gezegd zijn. Ja. En dat vind ik heel, heel mooi. Ja. Dat vind ik heel bijzonder dat je het gewoon voor jezelf kunt vinden. Dat het geen dogma is. Het is echt... En je kunt er je eigen nut uittrekken. Ja, weet je, en ik heb gewoon ik had nooit kunnen bedenken, maar ik heb net iets ontzettend moois gemaakt wat ik eigenlijk nooit had kunnen bedenken. Wat heb je gemaakt? Oh, nou. Nou, mooi was het. Nee, ik heb een oneindigheidssymbool gemaakt van een brandnetel omhuld in klei. Oh, mooi. Het steekt er allemaal een beetje, het hangt er allemaal uit en zo. Ja. Dus, oneindigheid in werking, zeg maar. zou ik het willen noemen. Ja, ik weet een beetje... En ook Take the Power Back trouwens is ook een titel van dat werk. Want er is een of andere blauw kankergezwel wat gemeend heeft zich dat teken te moeten toe-eindigen. Mm-hmm. En daarom heet dit werk Take the Power Back. Ja, is bij tekens ook iets waar je heel veel... Onze brandnetel zal het vuil, het gal wat uitgespuugd is door dat blauwe kankermonster, zal het allemaal opeten en omzetten in voedsel. Ik geloof dat brandnetels in Duitsland onder onkruid. Zeg je in het Nederlands ook? Onkruid. Onkruid, ja. Ja. Vind ik een hele interessante wijze van... Onkruid, ja. Wat wil je ermee zeggen? Weet man? Je hoe gras heet waar andere dingen dan gras in zit? Nee. Dat heet kruidengras. Ja, onkruid. Ja, maar onkruid is gewoon een definitiekwestie. Dat is gewoon, je kan niet zeggen. Dat het is een definitie in zichzelf. Is of zo. Dat deed het nazi's. Ja, het is als woord een definitie. De naam zelf zegt iets over de plant uit, omdat het onkruid is. Maar de naam zegt iets over ons oordeel over die plant. Dat is wat die naam zegt. Ja. En dat is dus een beslissing die wij nemen. Ja, wat is onkruid? Ja. Er zijn mensen die zeggen, alles wat ik niet zelf zaai is onkruid. Ja, dat is een hele drastisch. Ik heb wel de neiging zelf om, maar daar ga ik toch verandering in brengen, om in mijn eigen tuintje alle gras te verwijderen, altijd. Mm-hmm. Omdat ik heel veel hou van heel veel andere dingen en gras is zo gewoon. Ja, dat komt er nog bij, hè? Dat je en gras neemt ruimte in. Ja, ja. Voor je ruimte, zeg maar. Ja. Maar dan ben je ook meteen weer bij zo'n gedachte van... ik moet mijn tuin op een of andere manier economisch houden. Dus wel nee, economisch. Oh, nee, niet economisch. Nou, niet jij, maar. Dat is, vind ik ook zo. Als je een landbouwer bent. Zo, ook gewoon die gedachte om gras te verwijderen omdat het gewoon is. Ja. Daar heb je ook dan zo'n aanspraak dat je een of ander. Optimering in je tuin hebt. Dat vind ik ook. Optimalisering. Optimalisering, ja. Ja, ja. Okay. Dat de tuin iets moet zijn wat iets geeft. En natuurlijk doet het dat ook. Mijn tuin is mijn creatie. Die weet je, het is ik driehoog achter een balkon. Dus ja. Het is mijn tuin. Ja, kan ja. Je zeggen. En mijn tuin heeft voor mij een bepaald doel. Mm-hmm. En dat is een lange termijn doel. Ja. Een hele lange termijn doel. Het is niet voor niks dat ik een oneindigheidsteken heb gemaakt. Ik geloof ik ga die nu bij het vuur zetten. Die is ongeveer daar. Ja, maar vertel eens even. Want je loopt nou weg met jouw kunstwerk. Maar, en daar heb je net de hele tijd aan staan werken. Maar vertel eens even. Wat bedoelt de kunstenaar? Niet veel. Ik ben zo'n beetje met de klei meegegaan. En ik, ik heb er... Het is een soort schelp? Of ja, ja, ik geloof dat is in het einde geworden. Ik ben door veel verschillende fases gegaan. Waar ik nog niet helemaal wist wat moest zijn. Ja. Maar... In het einde vond ik het best wel leuk om het op te rollen met de lavendel erin. Ah, er zit lavendel in. Ja, en... Kan je hem nog zien, de lavendel? Nou, ik denk het niet, nee. Ruiken kan je wel nog. Ja? Hoi. Nou, we hadden al een olfactorische radioshow. Ja, lieve luisteraar, ik had net lekker lavendel in mijn neus en jij lekker niet. Haha. Had je maar hier moeten zijn, luilak. Kom volgend jaar weer. En morgen is er ook nog een dag. Oh, klopt. Ja. Nee, en ik heb met zo'n half oor gehoord dat het ook dat dit een beetje of de, het maken van deze van de kunst ook een beetje een proces is van dingen verwerken. Ja. En daar vond ik een schelp best wel passend. Dat je heel lang met iets te werken zit en dan. Ben je misschien niet helemaal blij daarmee hoe het is, maar dan kun je gewoon dicht doen en afsluiten. Ja. En nog een mooie vorm van buiten aangeven. Ja. Ja, ja, een schelp is echt een belachelijk mooi filosofisch ding. Oh. More wood that's a little bit wet, but we're gonna put around the fire and it will dry. But it's just far away. But yeah. Great. If you would follow. Heb jij nou begrepen wat er ging? We hebben meer hout nodig. Oh, en iemand vraagt hulp. Nou ja, omhoud. Anyway. Prachtig filosofisch ding, een schelp. Nou, ik noem het lispeltuut. Wat, sorry? Lispeltuut. Lispeltuut. Ja, is dat de naam van deze? Heb ik van Puk uit de Pettenflat. Ja, ja, ik dacht al, die komt wel bekend voor. Maar en dat ik vond dacht, ik... misschien is het een variant, maar ik weet niet. Nee, lispeltuut nee. Is echt wel de officiële naam ook bij... Nou, zo noemen ze dat ding bij Pluk altijd. En ik weet wie is dat dan? Lispeltuut. Dat is een schelp die ze vinden. En de schelp geeft je antwoorden. Je hoort de zee in. Ja. En ik geloof, ze geeft je ook antwoorden over belangrijke vragen. Ja. En heb je al geprobeerd bij jouw schelp? Nee, die moet nog in het vuur. Nog pre-vuur vragen erin stoppen dat die meegebakken worden? Oh, dat is misschien een goed idee, ja. En dan, want ik kan daar iets keihard in laten bakken nu, hè? Ja, eigenlijk wel. Je moet alleen maar oppassen dat je niet uit elkaar gaat, want hier is het best wel dun geworden. Ja. Maar... nou, ik geloof dat is de tappen. Oh, je hoort het waterkunstwerk. Ja, hier. Nou, de schelp, de lispeltuut, gaat nu het vuur in. Nou ja, in. Hè, gaat langs het vuur. Lekker bakken.